Jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Czwartek, 9 dzień stycznia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Nie ma aresztu dla Zbigniewa S., biznesmena, który groził śmiercią ministrowi sprawiedliwości. Pakiet ustaw przyjęty w Sejmie, m.in. znowelizowano ustawę abonamentową. W górach myśli się już o feriach zimowych, na razie jednak pogoda nie dopisuje. Biznesmen Zbigniew S., który publicznie groził ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i jego rodzinie, wyszedł na wolność. Sąd rejonowy w Kielcach nie zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Wnioskowała o to prokuratura. Sędzia Jan Klocek powiedział, że sąd doszedł do przekonania, że wprawdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucane mu czyny, jednak nie jest konieczne stosowanie tymczasowego aresztu. Orzekł dozór policji zakaz opuszczania przez podejrzanego stałego miejsca pobytu oraz zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych. Uznał, że te trzy środki są wystarczające, by postępowanie przygotowawcze prawidłowo się toczyło. Tak z kolei odpowiada Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. My oczywiście podtrzymujemy swoje wcześniejsze stanowisko, złożymy zażalenie na tą decyzję sądu, które będzie rozpatrzone przez sąd wyższej instancji. Zbigniew S. usłyszał zarzuty dotyczące 188 przestępstw. Podejrzany m.in. groził, że zabije ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Sejm uchwalił nowelizację ustawy abonamentowej, która umożliwia zrekompensowanie mediom publicznym ubytku we wpływach. Zgodnie z ustawą Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymają w tym roku do 1 950 000 000 zł. Projekt ustawy zgłosili i poparli w głosowaniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak argumentował w trakcie drugiego czytania poseł Rafał Bochenek, jest to próba odbudowy potencjału mediów publicznych zgodna m.in. z sugestiami Rady Europy. W oparciu o stworzenie stabilnych, bezpiecznych, przewidywalnych i przejrzystych zasad finansowania mediów publicznych. Opozycja chciała uniemożliwić przyjęcie ustawy, próbując zerwać kworum, co sugerowała tuż przed głosowaniem posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska. Nie przemawiają do Was argumenty merytoryczne, nie przemawiają emocjonalne. To powiem tak. Zostańcie sobie sami z tymi swoimi świństwami i z tym swoim długiem. Ostatecznie kworum było i to za sprawą m.in. poseł Śledzińskiej-Katarasińskiej, która jako jedna z dwóch posłanek opozycji wzięła udział w głosowaniu. Dzięki tym dwóm głosom przeciw w głosowaniu wzięło udział wymagane minimum 230 posłów. Pozostałych 228 z klubu Prawa i Sprawiedliwości głosowało za przyjęciem ustawy. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Sejm przyjął też m.in. przepisy o stałej 13. emeryturze, a także o waloryzacji rent i emerytur. Posłowie nie zgodzili się też na odrzucenie projektu w sprawie przeniesienia środków z OFE do IKE i skierowali go do dalszych prac. Wcześniej przez aklamację przyjęto uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej. Nowe groźby Iranu pod adresem Stanów Zjednoczonych. Mimo wyraźnego uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, z Teheranu płyną ostrzeżenia, że Amerykanie mogą znowu zostać zaatakowani. Skala tych gróźb jest jednak znacznie mniejsza niż przed kilkoma dniami. Irańscy politycy i wojskowi powtarzają, że warunkiem całkowitego zawieszenia broni będzie całkowite wycofanie się Stanów Zjednoczonych z regionu. Dzisiaj mówił o tym jeden z dowódców Gwardii Rewolucyjnej, elitarnej jednostki irańskiego wojska. Generał Amir Ali Hajizadeh oświadczył na konferencji prasowej, że Iran jest przygotowany do wystrzelenia setek lub tysięcy pocisków rakietowych, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie określił jednak, co byłoby jego zdaniem powodem do uderzenia na cele związane z USA. Choć sytuacja na Bliskim Wschodzie uspokoiła się, to dyplomaci z całego świata próbują rozmawiać ze zwaśnionymi stronami, aby doprowadzić do porozumienia. Kraje Unii Europejskiej wzywają Iran, by nie wychodził z porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Po zabiciu przez USA generała Kasema Sulejmaniego, Teheran oświadczył, że zawiesza respektowanie postanowień umowy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

Rozpocznij 2020 rok z wyjątkowym laptopem Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 GB, oszczędzając 200 zł, płacąc jedynie 2799 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 18. Dwie dwójki, siedem trójek dzwonią państwo do nas. Także w sprawie wilków z państwa listów wnioskuję, no, że ta sprawa wywołała ogromne emocje. W takim razie jeszcze jeden głos. Słyszałem na państwa antenie taką wypowiedź o tym, jak to wilki mogą, czy pożerały, czy będą pożerać ludzi w lesie. To mogę powiedzieć tylko, że proponuję temu panu, żeby sobie przeczytał książkę pana Wajraka o wilkach i żeby może takich bajek już nie opowiadać. Dziękujemy, pozdrawiamy. No ale teraz muzycznie nie wilki, a Ania Rusowicz i to z najnowszej płyty, a zarazem naszej płyty tygodnia. Album zatytułowany jest Przebudzenie, a na nim m.in. utwór Voodoo. Mamy dwie płyty, chętnie państwu je przekażemy. Proszę pisać 71335. Bo znamy już rozwiązanie naszego konkursu. Pani Monika z Ustrzyk Dolnych otrzymuje nową płytę Ani Rusowicz, także pan Jacek z Bystrzycy Kłodzkiej. Muzyka z nowej płyty Ani Rusowicz, Przebudzenie, a zarazem naszej płyty tygodnia. A w studiu panowie Mariusz Cieślik, Wiesław Tupaczewski, Przebudzeni. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Chociaż dzień dobry. Pogoda taka no nie zimowa. Ma być jutro 10 stopni, 11 stopni nawet. No jak będzie 20, to będziemy dopiero się to cieszyć. A to są takie miejsca, gdzie jest 20, jakby co można zawsze tam jechać. 3 po 3. No i na pewno mogą tam pojechać członkowie rodziny królewskiej brytyjskiej. Chociaż właściwie czy na pewno? To jest zupełnie niewiarygodna rzecz. Otóż książę Harry i księżna Meghan, która jest znana z tego, że wcześniej była całkiem wziętą aktorką, grała między innymi w serialu W garniturach, Suits. Otóż ogłosili, że oni będą normalnie pracować. Że już nie będą na utrzymaniu podatników Królestwa Brytyjskiego, tylko że będą normalnie pracować i chcą się stać niezależni finansowo. Ja panu powiem, panie Wiesławie, tak się nad tym zastanawiam. No mówi się żyć jak król. No to okazuje się, że królom się w tych czasach kiepsko powodzi. Ja pamiętam taką piosenkę. Cysosz to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. I wydaje mi się, że to życie tak do końca klawę nie jest tych rodzin królewskich, ponieważ oni są związani jakąś masą przepisów, konwenansów. I chyba księciu i księżnej marzy się zwyczajne życie. Tylko gdzie oni to zwyczajne życie znajdą, jak są celebrytami? Chciał, nie chciał. No, cały świat ich zna, no nie mogą się ukryć. Ale do jakiej, jak pan myśli, do jakiej pracy oni mogą pójść? To jest ciekawe pytanie. No, powiedzmy, że księżna Meghan, która może była aktorką... Może grać w filmach. No tak, powrotem, może. Prawda? No to wiadomo, że to jest też, jest się na widoku, jest jakaś ochrona i tak dalej. No zainteresowanie tak samo gwiazdami ekranu, jak i rodziną królewską. No ale już książę Harry, to no gdzie tak może iść do pracy? Nie wiem. W McDonaldzie? Wszędzie kwalifikacje chyba on nie. On zdaje się ma za sobą służbę wojskową. Nawet w Afganistanie był, jest to jest rodzinna tradycja w rodzinie panującej brytyjskiej. Może do wojska? Ale nie, bo on też chce tak trochę chyba takiego luzu zaznać, a w wojsku to nie będzie luzu. Także nie wiem, no z tego co czytałem, to oni chcą chyba jakąś fundację charytatywną otworzyć, także... Ale jakby na przykład zatrudnił się jako kelner w jakimś lokalu, to myślę, że takiej historii jeszcze w historii nie było. No nie, ale jakby go na przykład został menedżerem w restauracji albo szefem hotelu, też by było fajnie, jakby przyszedł, witał. Dzień dobry. I robiłby królewskie powitanie. Można było napisać. Mountbatten, Windsor. To by było piękne naprawdę spotkać. A tu jeszcze po świętach ciekawa informacja świąteczna. Otóż, szanowni państwo, zastaw się, a postaw się. Wszyscy chyba znamy takie określenie. I Biuro Informacji Kredytowej przedstawiło dane dotyczące kredytów, które Polacy zaciągnęli przed świętami. I teraz uwaga. Wartość kredytów to 6 miliardów. Polacy pożyczyli 6 miliardów złotych na święta. Na święta. No dadzą po świętach. No ale właśnie, jak, z czego oddadzą po świętach? Z prezentów. Z tego dodam, że aż 2/3 tej kwoty, 4,5 miliarda, to są takie chwilówki, takie szybkie pożyczki do spłacenia, nie takie właśnie rozłożone na raty. No bo pewnie połowa tych rozłożonych na raty to poszła na samochody. Te, które są sprzedawane z tego rocznika, ale z przebiegiem zeszłorocznego, czy tam jakoś odwrotnie oni to reklamują. Nie chodzi o to, że w następnym roku pan kupuje z poprzedniego, to pan ma taniej. No właśnie, no i dlatego, ale już się kupuje, że w 19 kupujemy jak w 20, a z 19 cena i to jest dużo lepsza cena niż w 20, gdyby była za 20 rok. Także to jest naprawdę warto kupować samochody w tym momencie. I warto pożyczać pieniądze warto, na święta? Nie, ja właśnie mam taką w ogóle swoją teorię i to od dawna wprowadzam w życie. To znaczy ja prezenty świąteczne robię po świętach. Po świętach, bo wtedy są duże wyprzedaże. Panie Wiesławie, czekamy na prezenty w takim razie. No, polecam moją płytę jako prezent, bardzo dobry. Ale nie o tym chciałem mówić, tylko mówię o tym i taką historyjkę opowiedzieć, bo moi znajomi zrobili kiedyś taki prezent, że dali talon na telewizor rodzicom, że po świętach zrealizują ten talon, bo będzie taniej. Ale zapomnieli przez 2 lata. My byśmy nie zapomnieli, panie Wiesławie, jakby nam pan coś dał. Teraz jest taka historia, która właśnie samochodowa, pan ten temat poruszył. Otóż to jest przykład, że czasami się zdarza, że człowiek jest podwójnie karany za nie swoje grzechy. Otóż pewien mieszkaniec pod Tarnowskiej wsi stracił samochód. Ukradziono mu samochód. Mhm. Taki całkiem dobrej niemieckiej marki, na A. Po paru dniach się to odnalazło, to auto, policja do niego zadzwoniła, niestety rozbite, więc nie dość, że raz ukradziono mu samochód i parę dni go w ogóle nie ma, to potem jeszcze go nie miał dłużej, bo był rozbity i teraz jest najlepsza historia. Otóż ten złodziej, który ten samochód ukradł, uderzył w czyjś płot samochodem, A, szkodę pokryto z czego? Ubezpieczenia kierowcy. Bardzo dobrze. No. I teraz pan mieszkaniec, pan Maksymilian spod Tarnowskiego Żabna stracił wszystkie zniżki ubezpieczeniowe. O matko, to ja współczuję, naprawdę. Współczuję, bo wiem jak to boli. Stracić zniżki na ubezpieczenie. I ale to... można się może odwołać od tego. No, bo... no on próbuje, zdaje się. Ale proszę mi powiedzieć, czy złapano tego złodzieja, który użyczył sobie tego pojazdu, czy... Nie, nie złapano. Nie złapano. Nie złapano. W związku z tym ubezpieczenie pobiera z pana właściciela samochodu, tak? No tak, ale no. Powiedzmy sobie szczerze, przecież to nie on. No nie on, ale ubezpieczenie jest na samochód, a nie na kierowcę. I widzi pan, staje po stronie ubezpieczycieli. Nie, nie, nie, ja tylko próbuję zrozumieć, jak ten system działa. Ja próbuję zrozumieć, jak ten system działa, żeby samemu nie wpaść w taką sytuację. No to niech pan pilnuje samochodu. Dobrze, dzisiaj siedzę całą noc. 3 po 3. A noc zapowiada się ciepła, więc jakoś pan wytrzyma. Bardzo dziękujemy. Mariusz Cieślik, Wiesław Tupaczewski. Do usłyszenia. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. Programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem to już prawie 24 minuty po godzinie 18. Niebawem u nas ekonomia, a porozmawiamy m.in. o gospodarczym wymiarze konfliktu na Bliskim Wschodzie. Już teraz zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Ale wcześniej Julia Marcel i jej nowy utwór Prawdopodobieństwo. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchór. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce,

Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Co pana zaskoczyło w 2019 roku? Rzadko się zdarza, żeby w jednym roku jedna marka pokazała aż tyle premier, i to jakich. To prawda, pojawiło się kilka kultowych modeli. Zaprojektowanych całkowicie od podstaw na nowoczesnej platformie Toyoty TNGA. Ale jak te rewolucje odczują kierowcy? Precyzyjniejsze prowadzenie, większa przyjemność z jazdy, więcej miejsca w środku i jeszcze większe bezpieczeństwo. Każdy poczuje różnicę. Ma one trwają teraz wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. A przed nami deszczowa, ale ciepła noc. Na Roztoczu i Podkarpaciu możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W Sudetach słabe opady śniegu. Na północy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od stopnia poniżej zera na południowym wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 8 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. A już teraz w studiu Wiktor Legowicz i jego gość. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, Mirosław Bieczki, ekonomista, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I tak, będzie o Brexicie, będzie o pilnowaniu interesów Unii w związku z sytuacją w Iranie i będzie też o Hiszpanii. A teraz będzie przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Kuba Witkowski. Dobry wieczór. Dzisiejszy przegląd prasy zaczynamy od artykułu w hiszpańskim El País. Gazeta między innymi zwraca uwagę na dane dotyczące stopy bezrobocia w Unii Europejskiej. Ostatnie wskaźniki pokazują, że większość krajów członkowskich zapomniała już o recesji, co przełożyło się też na zatrudnienie. Wskaźnik bezrobocia w całej Unii Europejskiej wrócił do poziomu sprzed kryzysu i spadł poniżej 7%. Czarnymi owcami na mapie wspólnoty są Włochy, Francja i właśnie Hiszpania. Te trzy państwa z Wielkiej Piątki skupiają ponad połowę bezrobotnych w Unii, zauważa El País. Mimo że z danych z września ubiegłego roku wynika, że we wspólnocie ponad 240 milionów osób może liczyć na zatrudnienie, to jeśli już spojrzeć szczegółowo, okazuje się, że na unijnym rynku pracy są olbrzymie dysproporcje. Po jednej stronie są takie kraje jak Niemcy, Holandia, Czechy czy Wielka Brytania, gdzie wręcz brakuje pracowników, a po drugiej kraje śródziemnomorskie, gdzie bezrobocie jest najwyższe, pisze gazeta. Teraz portugalski Publico, który pisze o innym wskaźniku gospodarczym, a mianowicie o inflacji, która w strefie euro wzrosła w grudniu zeszłego roku do 1,3%, co jest wartością zbliżoną do docelowego poziomu Europejskiego Banku Centralnego. Spośród krajów strefy euro Portugalia ma obecnie najniższą stopę inflacji, zauważa Publico. Tymczasem niemiecki Süddeutsche Zeitung opublikował ciekawy artykuł, który stawia pytanie o przyszłość Brytyjczyków, którzy postanowili osiedlić się w Niemczech. Oczywiście chodzi tu o nieuchronne widmo Brexitu. Umowa o wyjściu z Unii Europejskiej powinna właściwie załatwiać wszystkie sprawy, ale wielu Brytyjczyków w Niemczech ma coraz większe trudności ze znalezieniem pracy, mieszkań czy uzyskaniem pożyczek bankowych. Wśród opisywanych przez gazetę przykładów jest były współpracownik armii brytyjskiej, który po przejściu na emeryturę pozostał w Niemczech i chciał znaleźć inną pracę. Mimo że ma dobre kwalifikacje, nikt nie chciał zatrudnić pracownika z brytyjskim paszportem. I na koniec serwis Euronet Plus, który zamieszcza relacje rumuńskiego radia, z której dowiadujemy się co nieco o nastrojach Europejczyków związanych z walutą euro. Według najnowszych wyników Eurobarometru więcej niż 3 na 4 obywateli uważa, że wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej. Jest to najwyższe poparcie od czasu rozpoczęcia badań w 2002 roku, zauważa rumuńskie radio. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Jaką, Beato, mamy sytuację z Brexitem? Wczoraj Londyn odwiedziła pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, prawda? Ursula von der Leyen spotkała się i rozmawiała z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. I tak, brytyjski parlament na pewno w tym miesiącu już przegłosuje umowę brexitową, co by oznaczało, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii zgodnie z umową, bo parlament europejski ma to zrobić 29 stycznia, więc ta wizja czarna, takiego czarnego scenariusza, że Wielka Brytania wychodzi na zasadzie twardego brexitu, na razie jest zażegnana, na razie i zaraz wytłumaczę, tłumaczę dlaczego. Ponieważ Boris Johnson na tym spotkaniu z Ursulą von der Leyen powiedział, że nie będzie prosił o przedłużenie okresu przejściowego. Ten okres przejściowy liczymy od wyjścia z Unii do końca grudnia tego roku. I w tym okresie przejściowym niewiele się zmienia. To znaczy relacje Brukseli z Londynem będą na dotychczasowych zasadach. Wielka Brytania będzie związana unijnymi regulacjami, choć nie będzie miała na nie wpływu. No i w tym czasie będzie negocjowana umowa handlowa, czyli umowa o przyszłych relacjach gospodarczych Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. I pytanie, czy te rozmowy, które zaczną się prawdopodobnie w lutym, czy 11 miesięcy wystarczy, żeby wynegocjować dużą umowę handlową, taką z umowę z bliskim jednak krajem, Wielką Brytanią, które będzie bliskim krajem Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wczoraj ostrzegała w Londynie, że te negocjacje w sprawie umowy będą trudne i że według niej bez przedłużenia tego okresu przejściowego nie można oczekiwać, że Unia zgodzi się na wszystkie aspekty tego nowego, tej nowej umowy, czy jak ona to nazywa, tego nowego partnerstwa i że będzie musiała Unia ustalić priorytety. Co to oznacza? To oznacza, że ta umowa handlowa będzie jednak mało ambitna. No i teraz pytanie, co się stanie rzeczywiście w czasie tych negocjacji? Czy jednak nie będzie taka presja na Boris Johnsona, żeby ten okres przejściowy przedłużył? Bo jeśli nie, no to właśnie mówimy o tej, czy znowu o tym najczarniejszym scenariuszu. Skończy się okres przejściowy, koniec grudnia 2020 roku, nie ma umowy handlowej i wtedy mamy Wielką Brytanię poza Unią bez żadnej umowy już. Albo zostanie w Unii. No na to już bym nie liczyła, też należałam do grupy tych, którzy jeszcze mieli nadzieję, ale już chyba, to już trzeba chyba pożegnać Wielką Brytanię w nadziei, że kiedyś powróci, chociaż szybko to nie nastąpi. Pan Mirosław? No ja byłem realistą. Beato, upierałem się przy tym, że jednak Brexit się zmaterializuje. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to co pani podkreśliła, to jest kwestia priorytetów, czyli nie podejścia globalnego do tej Unii, czego co chciałby pewnie Johnson. Natomiast to, co jest bardzo istotne i będzie tak, jak ostatnio określono Wielkiej Brytanii hot political potato, to będzie kwestia rybołówstwa. Czyli tego, czy rybacy z Unii będą mogli swobodnie poławiać ryby na obszarze, który jest suwerennymi, terytorialnymi wodami Wielkiej Brytanii. A pamiętajmy, że jednym z haseł brexitowych właśnie było to. Bo wiecie, Unia może zakazać sprzedaży ryb. No i wreszcie Irlandia Północna, o której wiemy, że będzie separowana od Wielkiej Brytanii. No to zobaczymy, co się będzie działo i zobaczymy, jak to będzie przebiegało, te negocjacje. Ja myślę, że priorytety, i to głównie pod naciskiem Macron, będą bardzo silne i przy nich będzie upierała się Bruksela. Jeszcze pytanie. Tak, no jeszcze pytanie, co z jurysdykcją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wczoraj Boris Johnson mówił, że się nie zgodzi na żadne jakiekolwiek dostosowania. Natomiast znamy stanowisko Unii Europejskiej, no sobie nie wyobraża, że później realizacja praw Europejczyków, no oni muszą mieć jakąś gwarancję tej jurysdykcji unijnej, a nie zależeć tylko i wyłącznie od brytyjskich sądów. No to będą naprawdę bardzo trudne negocjacje. To przechodzimy do następnego tematu. Mianowicie Unia podjęła działania w celu przypilnowania interesów właśnie Unii na Bliskim Wschodzie, Beato. Rzeczywiście wspomniała o tym przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po tym nadzwyczajnym posiedzeniu komisarzy. Poinformowała tylko na krótkim spotkaniu z dziennikarzami, że komisarze przeanalizowali wpływ eskalacji konfliktu na interesy Unii w takich dziedzinach jak transport, energia czy migracja. No i niczego więcej Ursula von der Leyen nie powiedziała. Natomiast ja później sprawdzałam już z urzędnikami w Komisji Europejskiej, o czym dokładnie mówiono, co Komisja Europejska mogłaby robić, czy poszczególni komisarze, czy szerzej później może Unia Europejska, jeśli chodzi o ewentualny negatywny wpływ na te interesy Unii. No i to wynikało z tego, że to będą na przykład rozmowy z krajami z regionu, ściślejsza wymiana informacji, czy takie wczesne ostrzeganie, no bo Unia musi być na przykład przygotowana na ewentualny kryzys migracyjny, to znaczy przygotowuje się od niego już od jakiegoś czasu, ale każdy konflikt w regionie może spowodować tę falę migracyjną. My przecież mówiliśmy o takiej fali po arabskiej wiośnie w 2011 roku. Wtedy istotnie była duża, ale nikt już nie pamięta, że zaczęła się znacznie wcześniej po interwencji w Iraku. Kolejne dziedziny, transport, energia, no to oczywiście jest związane z blokadą cieśniny Ormuz. Iran wielokrotnie blokował, a taka blokada cieśniny Ormuz w praktyce oznacza po prostu wstrzymanie dostaw ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej, może oznaczać. I też trzeba pamiętać, że te ośrodki załadunkowe terminali naftowych i gazowych są właśnie skierowane na te wody Zatoki. Więc to są te kwestie, z transportem, co do których właśnie transport, no i transport też lotniczy, to jest też kwestia wymiany informacji. Mhm. Było takie zalecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, żeby jednak nie kierować, żeby linie lotnicze i krajowe w ogóle agencje omijały tereny. Akurat było zalecenie co do Iraku, ale chyba można śmiało powiedzieć, że zwłaszcza po tych najnowszych doniesieniach, jeśli się potwierdzą w Iranie i zestrzeleniu ukraińskiego samolotu, trzeba poczekać na potwierdzenie. Natomiast no, czy ta unikanie przestrzeni powietrznej nad Iranem zapewne też powinno tego dotyczyć, żeby te loty komercyjne nie były kierowane na tę przestrzeń powietrzną. I już wiemy, że kilku przewoźników z unijnych krajów podjęło decyzję albo o zlikwidowaniu tych połączeń, albo po prostu o przekierowaniu lotów, żeby omijały te zapalne rejony. Pan Mirosław Wielki. No, wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z pewną burzą w szklance wody, bo ja słyszałem już komentarze na temat III wojny światowej. A tu wygląda na to, że tak naprawdę mam wielu wygranych. Iran, ponieważ opozycja i rząd mówi jednym głosem, zapomnieli wszyscy w Iranie o podwyżkach cen ropy, czego się obawiano. Irak, szyicka policja się wzmocniła. Izrael wiadomo, że ma silne potwierdzenie sprzymierzeńca. Stany Zjednoczone, no w tej chwili już się mówi, jak się mówi o głupim posunięciu, teraz mówi się o genialnym wyczuciu Donalda Trumpa. Natomiast to, na co ja chciałbym pani Beato zwrócić uwagę, to jest to porozumienie dotyczące broni jądrowej. I to będzie ból głowy, ponieważ jak wiemy, było to porozumienie wypracowane przez kraje Unii, no i przede wszystkim Francję. Zobaczymy, co się będzie działo. A trochę mnie to zdziwiło, że to się tak trochę za szybko rozeszło i za cicho się wokół tego zrobiło. Absolutnie ma pan rację, to jest problem dla Unii. Trzech krajów większych, Francja, Wielka Brytania i Niemcy. No ale oczywiście Unia Europejska, która firmowała to porozumienie z 2015 roku. I Unia ma problem taki, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone wycofały się z tego porozumienia i zagroziły firmom europejskim, że jeżeli będą prowadzić interesy z Iranem, to czekają ich sankcje, Unia buńczucznie zapowiadała, że jest gotowa stworzyć taki mechanizm, który pozwoli firmom europejskim nadal prowadzić interesy. Tak. Tylko okazało się to za bardzo skomplikowane i teraz już wiemy, Iran czekał, aż w końcu, zażądał od Unii Europejskiej, żeby jednak nie stosowała się, nie bała się tych ewentualnych amerykańskich sankcji, które spadną na europejskie firmy, ale Unia się nie odważyła. I to jest wielki problem. I teraz, no oczywiście dla Unii Iran, Unia też zastosowała się do zniesienia tych wszystkich sankcji ONZ-owskich, prawda? Tak, w ramach tego porozumienia nuklearnego. No też wiemy dlaczego. No wiemy dlaczego akurat trzy kraje uczestniczyły w tym wynegocjowaniu porozumienia. No jednak dla Unii to jest, byłby ewentualnie duży rynek zbytu, jeśli można by było prowadzić relacje handlowe już bez żadnych ograniczeń, bez żadnych restrykcji. I kto wie, czy wygranym nie będzie Wielka Brytania? Bo historycznie rzecz ujmując, Wielka Brytania po wyjściu, po Brexicie może wygrać na Bliskim Wschodzie. A jeśli chodzi o paliwa, to wczoraj mówiło się o 350 dolarów za baryłkę. Słyszał pan to? O, ja słyszałem wiele różnych rzeczy, ale wiem, że spadło 3 dolary ceny w tej chwili na spocie. Także ja myślę, że tutaj patrzyłem na rynek, na zachowanie się rynku złota, patrzyłem na zachowanie się rynku długu. To, co mnie uderzyło, to ta reakcja była chyba wyolbrzymiona nawet, kiedy zaczęto mówić o małym kraju europejskim w Iranie, który jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Miałem wrażenie, że u nas jednak zawrzała krew, co niektórym przyłach. Komentatorom. Panie Mirosławie, obiecałem panu już parę miesięcy temu, że więcej powiemy wreszcie o Hiszpanii. Dziś ma pan tę szansę. No to świetnie, dlatego że w Hiszpanii dzieje się bardzo wiele. No zacznijmy trochę jednak od polityki. Ja tylko dodam, że pan jest zakochany w Hiszpanii. Mam nadzieję, że ze wzajemnością. Natomiast to, na co zwracam uwagę zawsze, to jest kwestia dotycząca polityki i tego, co się dzieje, ponieważ mamy tak dynamiczną politykę i porozumienie PSOE i Unidas Podemos jest porozumieniem historycznym. No, lewica porozumiała się, mamy taki ponad 50 stron wspólnej strategii, która dotyczy na przykład New Green Deal, czyli nowego podejścia do kwestii klimatycznych, podniesienia efektywności inwestycji, podniesienia efektywności ochrony zdrowia. 5% PKB według Podemos powinno być najmniej przeznaczane, również oświata. Ale to, co jest istotne, to mija 90 lat od paktu w San Sebastian. I ja mówię o tym dlatego, że w czasie II Republiki to lewica zaczęła flirt z Katalonią. I efektem tego był 32 rok i statut o autonomii. To, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest właśnie wielu komentatorów hiszpańskich, między innymi również El País, podkreśla to, że jak gdyby koło zaczyna toczyć się w tę samą stronę. Bo Unidos obrycało w rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej Katalonii, ale pytanie, które muszą sobie zadać, to jest pytanie dotyczące, jakim krajem ma być, jakim państwem ma być Hiszpania. Konfederacja czy autonomia? Republika czy monarchia? I to się w tej chwili zbliża. Jak zareagowała ulica na ten flirt, czy rozmowy, no flirt to jest zbyt frywolne określenie, rozmowy Sancheza z Katalończykami, no to widzieliśmy Madryt. No tam była eksplozja protestu i protestu przeciwko tego, żeby nie oddawać. To się przekłada na ekonomię. W tej chwili mamy do czynienia... Gospodarczo mamy do czynienia z taką sytuacją, o której już mówiliśmy w następie. Wydaje się, że jeżeli jakiś kraj popadnie takie chroniczne bezrobocie wysokie, to jest to pułapka bezrobocia, z której nie ma wyjścia. Jeszcze 2 lata temu powstawało 600 tysięcy nowych miejsc pracy w Hiszpanii. To była wspaniała kreacja. W ubiegłym roku powstało blisko 500 tysięcy. Proszę Państwa, znaczy 2 lata temu, a w ubiegłym roku poniżej 400 tysięcy. 387 tysięcy nowych miejsc pracy. To biorąc pod uwagę skalę bezrobocia, to jest naprawdę nic. I jak gdyby nawet się mówi w Hiszpanii o pewnej kulturze bycia bezrobotnym. I często zwraca się na to uwagę, że jak gdyby ta aktywność zawodowa, mimo tego, że gospodarka nie jest aż tak w złym stanie, jest naprawdę w niezłym stanie, biorąc pod uwagę, jak to było do niedawna, to jednak nie ma tej absorpcji bezrobocia. Co jest jeszcze bardzo istotne w przypadku Hiszpanii, mówiąc o Hiszpanii? Mają wielkie kłopoty. Tak, ale tak, no bo mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym. W tej chwili akurat rentowność obligacji hiszpańskich jest na bardzo przyzwoitym poziomie, już nie mówię, ale Zapatero w 2011 roku zobowiązał konstytucyjnie Hiszpanię do tego, żeby nie miała deficytu. A w tej chwili budżet przygotowany na rok 2020 zakłada deficyt z góry. Więc naprawdę będzie się działo bardzo dużo rzeczy również wokół konstytucji. Ja podkreślam to dlatego, że mamy tę Katalonię, tę umowa, która została zawarta między Sanchezem a Katalończykami. To jest umowa, która naprawdę nie ma oparcia konstytucyjnego. Jestem ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie. Hiszpania jest jeszcze jedną sprawą bardzo istotną. To są, proszę Państwa, kredyty hipoteczne. My mamy ból z TSUE. A na początku tego roku TSUE wypowiada się na temat kredytów hiszpańskich udzielonych wcześniej, których nie dotyczących waluty, ale dotyczących tak zwanej stawki referencyjnej, na podstawie której były wyceniane kredyty. I jeżeli TSUE, a wygląda na to, że tak, bo stoi po stronie konsumentów, co widzieliśmy na przykładzie Polski, jeżeli TSUE orzeknie, że te klauzule, ta stawka referencyjna jest klauzulą abuzywną, podpierając się argumentem, że jest nietransparentna, że to bankowcy są profesjonalistami, a konsumenci są tylko konsumentami. I to obowiązkiem bankowców jest tłumaczenie. Naprawdę proszę wierzyć, że nie da się wytłumaczyć. Można pod tego, jak będzie wyglądała stopa referencyjna w przyszłości, jak samo nie da się wytłumaczyć kursu walutowego w przyszłości. O czym mówię? Mówię o tym, że jeżeli to się zmaterializuje, to koszty dla systemu bankowego hiszpańskiego, to jest od 17 do 44 miliardów euro. I na tym kończymy. I na tym kończymy, chociaż szkoda. Ale wrócimy jeszcze, też obiecuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Iggy Pop. Tymczasem jeszcze pan dośpiewał do końca. Bardzo dziękujemy. 8 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, początek roku to czas planowania. Wielu z nas zastanawia się nad wyborem miejsc, które warto odwiedzić w czasie urlopu. Od naszych wyborów zależą losy tych, którzy pracują w sektorze turystyki. Tylko w Unii Europejskiej jest to 13 milionów, a na świecie 320 milionów osób. Więcej o turystyce w 2020 roku. Paweł Drozd. Biura podróży, portale turystyczne i specjaliści różnej maści. Długa jest lista tych, którzy zgadują, dokąd w 2020 roku wyruszą tłumy turystów. Jedni wróżą z fusów, inni próbują czytać znaki kreślone przez dane statystyczne. Firma Airbnb na przykład policzyła, gdzie i ile rezerwacji noclegów zrobili jej klienci na rok 2020, co ma być miarą popularności danego miejsca. W efekcie na miejscu trzecim, jeżeli chodzi o popularność, znalazł się Burinam w Tajlandii, na drugim hiszpańskie Bilbao, a na pierwszym Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, gdzie, niech mi wybaczą szczerość mieszkańcy miasta, w zasadzie nie ma nic wyjątkowego do zobaczenia. Niezależnie od prognoz, i tak większość z nas odwiedzi niezmiennie popularne miasta takie jak Dubaj, Wenecja, Rio de Janeiro czy Paryż. Pojedziemy tam, mając nadzieję na wyjątkowe wakacje, takie, które obiecało nam biuro podróży, ulubiony bloger lub program telewizyjny. W turystyce chyba takim najważniejszym słowem jest słowo oczekiwania. Mówi dr Paweł Cywiński z portalu Postturysta. I te oczekiwania, które są projektowane, które wynikają z turystycznej wyobraźni, mają swoich narratorów. Ktoś projektuje te oczekiwania, projektuje je czasami przemysł turystyczny, a czasami wręcz cała kultura. I ważne jest to, że te nasze oczekiwania, kiedy się zderzają z rzeczywistością i okazują się kompletnie fałszywe, no to wtedy nie jesteśmy tacy skłonni, żeby na przykład zapłacić za to. Zderzenie oczekiwań z szarą rzeczywistością bywa tak bolesne, że może zakończyć się w szpitalu. Chodzi o tak zwany syndrom paryski. Zjawisko zaobserwował pewien japoński lekarz, do którego z objawami załamania psychicznego trafiali rodacy, po tym, gdy wyśniony Paryż na miejscu okazywał się miastem z dużym zestawem wad. To może być dla niektórych traumatycznym przeżyciem, zwłaszcza jeżeli przez rok czy dwa lata ciężko pracowałeś, to był taki twój cel, musisz zarobić pieniądze, udało ci się zdobyć urlop i nagle się okazuje, że figa, że twoja wyobraźnia była źle zaprojektowana. Mimo że w 2019 roku upadło najstarsze i jedno z największych na świecie biur podróży, spółka Thomas Cook, światowy przemysł turystyczny to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Przynosi prawie 9 bilionów dolarów rocznie, a globalnie liczba turystów sięga już 1,5 miliarda ludzi. Syndrom paryski, bo bardzo ciekawe, chociaż z tym Paryżem to nie jest chyba aż tak źle. Zawsze warto odwiedzić. Tymczasem według Lonely Planet w pierwszej trójce najlepszych miejsc do odwiedzenia w tym roku znalazł się Bhutan, Anglia, a także północna Macedonia. A turystycznym trendom na 2020 rok przyglądał się Paweł Drozd.